to gramy! Raz bywa radośnie, raz drugi inaczej. Raz jeden wielkie szczęście w nas, raz chcemy być rozpaczy. Czy wesoło, czy też nie, czyś na górze, czy na dnie. Czy tak by z uśmiechem mógł zasypiać dobry Bóg. Czy wesoło, czy też nie, czyś na górze, czy na dnie. Czy tak by z uśmiechem mógł zasypiać dobry Bóg.